สัพพานิบานิมานิจิวรานิอาจิวุตจนิยานิอิมังบูติกายังปาตวาอติวิยาจิวุตจนิยานิจายันติสัพโบบานายังบินดาบาโตอาจิวุตจนิโยอิมังบูติกายังปาตวาอติวิยาจิวุตจนิโยจายติสัพพานิบานิมานิเสนาสนานิอาจิวุตจนิยานิมังบูติกายังปาตวาอติวิยจิวุตจนิยานิจายันติสัพโบวนายังกิลานาปัจจยเภสัจจิบริกขาโรอจิวุตจนิโยอิมังบูติกายังปาตวาอติวิยจิวุตจนิโยจายติ